نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير. سبق نمبر 310، سورة 3 سے سورة بیجنا، 30 پارہ ہے. لیسن نمبر 310، آیت سورة 3 ٹو سورة بیجنا. تفسیر دیکھیں گے سورة التین. سورة التین قرآن پاک کی 94 یعنی 94 نمبر کی سورت ہے. ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں. مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں 34 یعنی 34 نمبر کی سورت ہے. اس سے لگتا ہے کہ اس سے پہلے 33 سورتیں نازل ہو چکی تھی، تو یہ بالکل تو آغاز میں نہیں لیکن شروع ہی کے دور کی سورت ہے. 34 34 کلمات ہیں اور 165 یعنی 165 حروف ہیں. سورت کا نام پہلے ہی لفظ تین سے ہے. تین کہتے ہیں انجیر کو، جس کو فک بولتے ہیں انگلش میں. ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کا پیغام بہت ہی خوبصورت ہے. مختصر سی سورت ہے لیکن اس کے اندر انسان کے لیے معنی اور مفہوم بہت سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وحاز البلد الأمين. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی. وحاز البلد الأمين اور اس پر امن شہر یعنی مکہ کی قسم. تین چیزوں کی یہاں قسم ہے. پہلے تین کی، تین انجیر کے درخت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی کہتے ہیں. اس کا واحد جو ہے وہ تینتن ہوتا ہے، یعنی یہ جمع ہے تینتن کی. ایک دانہ انجیر کھائیے کبھی آپ میں سے کسی نے؟ فیک نہیں کھائی؟ سبحان اللہ، انتہائی فائدہ مند چیز ہے اور انتہائی ٹیسٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں تین کی قسم کھاتے ہیں، انجیر کی قسم کھاتے ہیں. اور کس کی قسم کھاتے ہیں؟ زیتون. زیتون کیا ہے؟ اولیوز. یہ اس کا آئل ہمارے ہاں معروف ہے اور عرب لوگ جو ہے اس کو ایک پھل یا سبزی کے طور پر بھی کھاتے ہیں. اور تیسری قسم ہے وطور سینین، طور سینا کی قسم. طور سینین وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. سورۃ مومنون کی آیت 20 میں بھی ہم اس کا تذکرہ پڑھ چکے. آج اسی کو سینا کہتے ہیں، یعنی ڈیزرٹ ہے وہاں، ایک صحرا ہے سینا کے نام پہ. مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے. اسی کے اندر ایک پہاڑ کی جو چوٹی ہے اس کو طور کہتے ہیں، اور جہاں یہ ہے اس ویلی یا اس وادی کو طوا کہتے ہیں. یہ سارے لفظ قرآن پاک میں آتے ہیں. اور اسی طرح اس کو قرآن پاک میں وادی مقدس یا بقعت المبارکہ بھی کہا گیا. اب ظاہر یہاں تین مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے، پہلے زیتون اور انجیر اور پھر طور سینا اور اگلی چیز بلد الامین. بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اسی جگہ کو آباد کیا تھا، اور آج یہاں خانہ کعبہ ہے اور مسلمان ہر سال وہاں جمع ہوتے ہیں حج کے موقع پہ، اور باقی پورا سال عمرے کے طور پر. اب بظاہر یہ دو تین مختلف چیزیں ہیں لیکن ان کا آپس میں ایک ربط ہے. اور ربط کیا ہے؟ کہ والتین والزیتون، اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جہاں ملک شام کے جس حصے میں پیدا ہوئے، تو وہاں انجیر اور زیتون بہت اگتے ہیں. اسی طرح طور سینین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، بنی اسرائیل، کہ وہاں پہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا کام شروع کیا اور آپ کو کتاب ملی، وہ جگہ کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذہب یعنی یہودیت کی بات کی. اور حاز البلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ یعنی امت مسلمہ کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین مشہور مذاہب کا تذکرہ کیا، اور ان مذاہب کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے شک ہم نے انسان کو بڑی اعلیٰ ترقیب میں پیدا کیا. انسان کو بہت زیادہ نعمتیں دی، اس کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا کہ جو اس کو دوسری مخلوقات سے بلند کر دیتا ہے. یہاں احسنِ تقویم سے کیا چیز مراد ہے؟ اس سے مراد ہے انسان کو پوری کائنات پہ فوقیت دینا. ہم اگر کائنات میں یا اس دنیا میں پھیلی ہوئی مختلف چیزوں کو دیکھیں تو ان ساری چیزوں میں سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبصورت، کمپلیکس اور بہت ہی زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی وہ انسان ہے. شکل کو دیکھ لیجئے، آپ سارے جانوروں کو مائنڈ میں لائیں، ایون کچھ جانور بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، جیسے ٹیڈی بیئر بڑا خوبصورت لگتا ہے، خرگوش بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ خوبصورت تو ہیں لیکن ان کو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد، کوئی بڑا مشن دیا گیا نہیں. اکثر جانور جو ہیں بس وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کچھ جانور یا پرندے خوبصورت بھی ہیں نا، تو وہ بھی انسان ہی کو انٹرٹین کر رہے ہیں. پرندے اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ ہم اتنے خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پہ سب سے خوبصورت بنایا، اس کو عقل دی، اس کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے. یعنی فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا. تو ان سب چیزوں کے بعد دنیا میں جب ان کو بھیجا گیا تو ایک خاص مقصد دیا گیا، اور وہ کیا؟ پہلی پارے میں ہم پڑھ چکے کہ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، کہ آدم کو کہا گیا تھا کہ میں دنیا میں فرشتہ بنانے والا ہوں. کیا پتہ چلا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے پلان کو، اپنے کام کو نافذ کروانا ہے تو وہ انسانوں کے ذریعے نافذ کرایا. سارے رسول پیغمبر انسانوں میں سے آئے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، کریٹر ہے، وہ زمین پہ نہیں آئے گا، اور وہ اگر آئے گا تو وہ خود سے لوگوں کو نہیں بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے سے اپنے کریشن پلان کو پورا کیا. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، امریکہ، چائنا، پاکستان، ناروے، کینیڈا، ہر ملک کا ایک لاء ہوتا ہے، آرمی ہوتی ہے، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے نا. اب کسی بھی ملک میں آپ جاتے ہیں تو اس ملک کا لاء فالو کرتے ہیں نا، وہاں کے رولز، وہاں کی کرنسی، وہاں کی باقی دوسری چیزیں. اسی طرح دنیا کو آپ سوچیں، ایک بڑا سا ملک ہے، ایک گلوب کے اندر نظر ڈالیں، یہ پورے گلوب کو ایک ملک سمجھیں، اور اس پورے ملک کا اونر کون ہے؟ اللہ، اللہم مالک الملک. اب اللہ تعالیٰ اس پورے گلوب کا، اور گلوب سے مراد سے صرف دنیا نہیں بلکہ پوری دنیا، پورا یونیورس اس کا اونر ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ نہیں؟ وہ کیا ہے؟ اسلام. یہ اسلام نہیں جو آج ہمیں مسلمانوں کی صورت میں دکھتا ہے، اسلام سے مراد یہ کہ دنیا کی ہر مخلوق، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، یہ سب جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان رہے ہیں. پہاڑوں کو اللہ نے جو کہا ہے نا وہ وہی کر رہے ہیں، ستاروں کو جو کہا ہے وہ وہی کر رہے ہیں، چاند کے ذمہ جو کام ہے وہ وہی کر رہے ہیں، دریا، ہر چیز. انسان کو ول پاور دے دی اور جنوں کو ول پاور دی. ساری مخلوقات میں صرف دو مخلوق ایسی ہیں جن کو چوائس دی گئی، کر لو تو کر لو، نہ کرو تو نہ کرو. مثلاً اذان ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آٹومیٹیکلی ہمارے قدم جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹیں اور ہم مسجدوں کی طرف چل پڑیں، وضو کرنے لگ جائیں، جائے نماز کی طرف آ جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. اس کے برعکس جانور بعض جگہ اس طرح سے فورس ہیں کہ ان کے پاس بالکل کوئی چوائس نہیں ہے. انسان کو ول پاور دے کر یہ کہا کہ تم اگر اپنی مرضی سے نماز پڑھو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اور تم نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا. اب پہاڑ کو کہا کھڑے ہو جاؤ، قیام کی حالت میں پہاڑ، لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں ہو رہا. وائے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ول پاور نہیں ہے، چوائس نہیں ہے، بس کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا تو بھی کرنا ہے. جو بندہ بائی فورس کوئی کام کروایا جائے اس کو اس کا اجر تو نہیں ملے گا نا، اسی لیے نہ ان کو ثواب ہے، نہ گناہ ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، پرندوں کو، جانوروں کو اور ان چیزوں کو، حالانکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ سارے تسبیح کرتے ہیں، ان کو اپنی تسبیح کا پتہ ہوتا ہے. ہم نہیں سمجھ رہے کہ چڑیا کیا آپس میں باتیں کر رہی ہیں، پرندے کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کو آپس میں پتہ ہوتا ہے. تو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، اب چوائس کے بعد جب بندہ کام کرتا ہے تو اس کا اجر بہت ہے. تو یہاں آسانی تقویم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کے با مقصد ہونے کا تذکرہ کیا، مقصد دیا. انسان اس دنیا میں بے مقصد نہیں آیا، پرپس لیس نہیں ہے، ایٹ ڈرنک بی میری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے پلان کے ساتھ آیا، ایک مشن کے لیے آیا تھا، اور وہ مشن کیا تھا کہ اس دنیا میں اللہ کو ایک منوایا جائے. اسی طرح سنی تقویم کے اندر وہ چیز بھی آتی ہے جو پیچھے کئی بار اس کا تذکرہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیر کر اللہ تعالیٰ نے روحوں سے ایک پرومس لیا تھا، ہم سب کی روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں جا کر کس کو رب مانو گے. تو ہم سب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو رب مانیں گے. جب ہم یہ بات کر چکے تو یہ تھی آسانی تقویم، یعنی اللہ کو ایک ماننا ہم سب کی انسٹنکٹ، ہماری جبلت میں رکھ دیا گیا. لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا کہ سم مردد نہ ہو اسفل السافلین، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا. بنایا تھا بہت اونچا لیکن نیچے کیسے ہو گیا؟ کہ جب انسان اس بڑے مقصد کو چھوڑ کر چھوٹے مقصدوں کے لیے جیتا ہے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کہ جاؤ اس کھوئی ہوئی جنت کو پا کے آؤ جو آدم اور حوا سے واپس لے لی گئی تھی. دنیا میں انسان یہ مقصد لے کے آیا تھا کہ اللہ اب میں تجھے راضی کروں گا، تیری ہدایت سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اس کے بعد تیری جنت میں آؤں گا. لیکن دنیا میں آیا تو کس چیز میں لگ گیا؟ کھانے پینے میں لگ گیا، ای ڈرنک بی میری، بطن اور فرج کے تقاضے پورے کرنے لگ گیا، ایم لیس لائف گزارنے لگا، اپنے وقت کو صرف کھیل کرنے لگا. اس کو لگتا ہے کہ بس اچھے کپڑے پہن لو، سو جاؤ، ٹی وی دیکھ لو، ڈرامے دیکھ لو، ٹائم ویسٹ کرتے رہو، بس یہی زندگی ہے. یہ ہے انسان کا نیچوں سے نیچا ہونا. اسی طرح دوسرا اسفل السافلین ہونا کیسے ہوتا ہے؟ کہ توحید کو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا لیکن اس سے ہٹ کے شرک کرنے لگتا ہے، قبروں پہ آ گیا، برے کام کرنے لگا، اللہ کے بجائے دوسروں کے آگے جھکا، بتوں کے آگے جھک گیا. آپ سوچیے کہ ایک بندہ ایک بت کے آگے جھکتا ہے، کتنی احمق بات لگتی ہے نا، احمقانہ بات ہے نا. انسان تو اسے کتنا اچھا ہے، بت کو تو کوئی پکڑ کے توڑ دے، جلا دے، سر کاٹ دے، ہاتھ کاٹ دے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن وہی بے جان بت جو ہے اس کے آگے ایک عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا انسان جھک رہا ہے نا، عقل کی کمی. آپ دیکھیں اس بت سے تو انسان خود بڑا اہم ہے. اسی طرح بعض دفعہ لوگ قبروں والوں کے آگے چلے جاتے ہیں، وہ قبر میں گیا ہوا شخص فوت ہو گیا، کوئی شخص اس کے آگے کھڑا ہے، اس قبر والے سے کہہ رہے مجھے بیٹا دے دو، مجھے یہ دے دو. آپ بتائیں کہ ایک شخص قبر میں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا تو سب سے پہلے کیا کرتا؟ مٹی ہٹا کے باہر تو آتا. لیکن لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے لوگ اس کے کپڑے کاٹتے، شاور دیتے، اس کے منہ کو کپڑے میں باندھ دیتے، ایک گٹھڑی سی بنا کے اس کو چار لوگوں کے کندھے میں سوار کرتے، اس کو جا کے مٹی کے اندر دفن کرتے. اس وقت تک وہ کچھ نہیں کرا، جو ہی مٹی اوپر پڑی تو وہ پیر صاحب بن گئے، وہ کرنی والے بن گئے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہو گیا، وہ مختار کل ہو گئے، وہ غوث ہو گئے. یہ ہے انسان کا اسفل السافلین میں ہونا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگنے لگتا ہے، دوسروں کی طرف ہونے لگتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نگاہوں میں بالکل نیچے ہو جاتے، کھٹیا زندگی گزارتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کا ہر گناہ اس کو نیچا کر دیتا ہے، لوٹ مار، چوری چکاری، جھوٹ، شہوت، خواہش، طمع، لالچ، غصت، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے کردار کے اندر بری ہے وہ اس کے اندر اس کو چھوٹا کر دیتی ہے، اس کا کیلپر ڈاؤن ہو جاتا ہے، اعلیٰ اخلاق سے ادنا میں گر جاتا ہے. جو لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا، پھر وہ دنیا میں بالکل اس چیز کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بتایا ہے اسی چیز کو ماننا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اسی کو رکنا ہے. لیکن ایک دوسرا گروہ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. کیوں؟ زندگی میں کوششیں تو کچھ سال کی تھی، 20 25 30 40 60 سال کی عمر ملی، اجرن غیر ممنون کیوں ہے؟ نہ ختم ہونے والا، ایور لاسٹنگ، اینڈ لیس، آن گوئنگ. کیوں؟ کہ اگر اللہ ان کو لمبی عمر بھی دیتا نا، ہمیشہ کی بھی عمر دیتا، تو انہوں نے یہی کام کرنا تھا، اچھا ہی کام کرنا تھا. یہ دوسرا گروہ ہے، یہ عقل مند لوگ ہیں جو صرف اس چند سالوں کی زندگی کے اندر پڑھ کے اپنی آخرت کو خراب نہیں کر لیتے بلکہ اپنی زندگی کو کام میں لگاتے ہیں. یہ ہیں عقل مند لوگ. دیکھیے، کسی بندے کو کوئی کہے کہ تم صرف 2 مہینے کام کر لو اور اس کے بعد باقی 10 مہینے کی پے تمہیں گھر بیٹھے ملے گی، عقل مند ہے وہ کام کرنے والا کہ بے وقوف ہے؟ وہ کہے گا 2 ماہ کر کے 1 سال کے پیسے مل جائیں گے، عقل مندی ہے نا. کوئی کہتا ہے کہ تم 5 فرض نمازیں پڑھ لو، और अगर इसके बाद तुम कोई नफिल या कोई दूसरी काम नहीं भी कर पाते तो अल्लाह ताला तुम्हें उसका अजर ऐसे ही दे देगा, अगर शर्त यह है कि तुम उसको करना चाहते हो। अक्लमंदी है ना। लेकिन वो शख्स कितना बेवकूफ़ है जो 4 दिन की इस दुनिया को पाने के लिए एंडलेस डिलाइट से अपने आप को दूर कर लेता है। आखिरत क्या है? इनफिनिट, ना ख़त्म होने वाली, कभी ख़त्म नहीं होगी। अब सोचें ज़रा इस लम्हे को दुनिया में, आप अपने आप को सोचें कब से दुनिया में आए हैं, 20, 25, 30, 35, 40, कितने साल हैं उम्र? आखिर ख़त्म होगी ना। हर दिन हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं, लेकिन मौत के बाद, क़यामत के बाद, जन्नत में जाने के बाद या जहन्नुम में जाने के बाद ज़िंदगी रुक जाएगी। टाइम और स्पेस की लिमिट से इंसान निकल जाएगा। करना क्या है? इस थोड़े से वक्त को अहसाने तकवीम के तकाज़ों में लगाना है। टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम खेल नहीं करना। आंखें, कान, हाथ, ये सब कुछ एक ख़ास वक्त के लिए मिला है, इनको अल्लाह के रास्ते में लगाना है। इन आंखों से वो रास्ते देखने हैं, वो चीज़ें देखनी है जो हमें अल्लाह से जोड़ेंगी। इन कदमों को उन रास्तों पे चलाना है जो अल्लाह की रज़ा के रास्ते हैं। इन आंखों को वो दिखाना है जिससे अल्लाह राज़ी हो, इन कानों से वो सुनना है जिससे अल्लाह राज़ी होगा। जो ऐसा कर लेगा तो उसके लिए एंडलेस डिलाइट है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। काफ़मा युकज़्ज़िबु का बादु बिद्दीन, अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद जज़ा सज़ा के बारे में आपको कौन झुठला सकता है? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से ज़्यादा बड़ा हाकिम नहीं है? यानी इस बात को सुनने के बावजूद भी दुनिया में तुम आने के बाद आखरत को झुठलाते हो। इतनी बड़ी हकीकत है। हर दिन लोगों को मरते देखते हैं, हर दिन लोगों को दुनिया से जाता देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद झुठलाते हैं। तो बात यह है कि ऐसे लोग सिर्फ आखरत को नहीं झुठला रहे, वो अल्लाह को अहकमुल हाकिमीन नहीं मान रहे। उनको इस चीज़ का यकीन ही नहीं कि हमें दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के सामने पेश होना है। मुख्तसर सी सूरत है, सिर्फ 8 आयतें, लेकिन एक ज़िंदगी का पूरा प्लान है। अल्लाह ने मकसद से पैदा किया, उसको समझें। क्यों पैदा हुए? अकेले बैठ के गौर करें, क्यों पैदा हुई? अल्लाह ताला क्या चाहता है? मुझे इतनी प्यारी आंखें क्यों दी? मुझे इतने अच्छे हाथ क्यों दिए? मुझे वक्त क्यों दिया? माँ बाप क्यों दिए? नेमतें क्यों दी? घर, बच्चे, शौहर, ये सब कुछ क्यों दिया? और दिया है तो मैं इसको इस्तेमाल कहाँ कर रही हूँ? आप देखिए कि अगर किसी शख्स के पास एक हाथ में कंकर हो, रॉक्स, छोटी मट्टी, ऐसी कुछ, और दूसरे में डायमंड्स हो, और वो लोगों से कहे कि तुम मांगो क्या लेते हो, जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, कितने लोग हैं जो कंकर मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे हमें तो डायमंड्स चाहिए। ऐसे ही है ना। अल्लाह के हाथ में दुनिया भी है और आखरत भी है। दुनिया ऐसे ही है जैसे कंकर, और आखरत ऐसी है जैसे डायमंड्स। हम जब अल्लाह ताला से डायमंड्स मांगेंगे ना, तो कंकर भी रास्ते में मिल जाएंगे। और अगर सिर्फ कंकरों पर राजी हो गए कि इस दुनिया को फन और ऐश का जरिया बनाना है, तो आप सोच सकते हैं कि फिर उसके बाद किस तरीके से हम उन हीरों को हासिल करेंगे जो अल्लाह ने तैयार किए हैं। यहाँ शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ इस आयत का एक खुलासा है ना। पूरे शऊर के साथ तिलावत सुनिए और हर जुमले पे गौर करें कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ चुकी हूँ, और क्या मैं अहसन तकवीम के दर्जों पे फाइज हूँ, और क्या मुझे इस पे खुशी होती है। بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين کب ہمارا یہ کلچر بنا کہ ہم بیٹھ کے سوچیں بچپن میں جوانی میں ہمیں جیسے لگتا ہے کہ بس زندگی ایک عیش کا نام ہے جھگڑا کپڑے ہر وقت ضدیں پہلے ماں باپ سے پھر شوہروں سے اچھے جوتے عید آنے والی ہے تو عید کا جوڑا چاہیے اب شادی ہونے والی ہے تب کیا پہنیں گے زیور کیا ہے گھر کیسا ہوگا یعنی زندگی کے مختلف حصوں میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری ترجیحات بدلتی جاتی ہیں نا اور جتنا ہم سوچیں گے اتنا ہم شعور کی زندگی جئیں گے اور جتنا شعور کی زندگی جئیں گے انشاءاللہ اتنا آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے ہٹیں گے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا بنا دیں کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا اسفل السافلین اگر فزیکلی بھی دیکھیں تو انسان دن بدن ویک ہو جاتا ہے نا بوڑھا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے پھر بعض دفعہ کب نکل آتا ہے بعض دفعہ گھٹنوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں بال گر جاتے ہیں سفید ہو جاتے ہیں بال ہر دن جو ہے وہ ہمارا آگے سے آگے نیچے سے نیچا ہو جاتا ہے نا یعنی فزیکلی بھی ہم ویک ہو جاتے ہیں تو جب دنیا میں ہمیں ہر چیز پہ فنا مل رہی ہے تو کیا پھر ہم آخرت کو پانے کے لیے جہاں کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے جہاں بیمار نہیں ہوں گے جہاں کبھی غم زدہ نہیں ہوں گے پریشان نہیں ہوں گے جہاں کوئی روئے گا نہیں جہاں کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی یعنی یہ آخر میں جو بات کر دی نا کہ فما یکذبک کا بعد بالدین کہ کیا پس اب روزے جزا کے جھٹلانے پر کوئی چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرے یعنی کوئی تمہارے پاس ایسی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی الیس اللہ بأحکم الحاکمین کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے یعنی جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ان کو بدلے نہیں دے گا جن پہ ظلم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں وہاں جنتیں نہیں دے گا کیا دنیا میں صرف سب کچھ ہوگا آخرت میں نہیں ہوگا یعنی یہ دنیا بول بول کے بتا رہی ہے کہ انصاف ہو ہر سٹوری کا ایک اینڈ ہوتا ہے نا ہر فلم کا ایک اینڈ ہوتا ہے اور اینڈ پہ اکثر دکھاتے ہیں جس نے ظلم کیا اس کو سزا مل گئی جس نے اچھا کام کیا اس کو انعام مل تو کیا اس دنیا کا کوئی اینڈ نہ ہو ایک شراب پی پی کے جیے برے کام کر کر کے جیے دوسرا عبادت میں جیے اللہ کے حکموں پہ جیے مرتے ہی دونوں ایک جیسے ہو جائیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین کیا تم سوچتے ہو کہ ایک بندہ زندگی اللہ کے حکموں سے جی رہا ہے محنت سے جی رہا ہے اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے ویسٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو میں نے دین کو سیکھنا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو سیکھنا ہے اور ایک کہتا ہے چھوڑو اس اوکے بہت بورنگ ہے بہت ضرورت نہیں کیا کرنا ہے کیا برابر ہوں گے ایک کہتا ہے قرآن پورا ہو گیا بس دیٹس اٹ اوکے اب گھر بیٹھ کے مزہ کریں گے اور جتنا پڑھا پڑھایا ہے بہت ہو گیا دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے آگے دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے میں نے اس میں اور سیکھنا ہے میں نے ابھی اور اسکلس پیدا کرنی ہے کیا یہ دونوں برابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے